fagal ba tay nga jëfëniko kund xam nga xam na boo jëfëniko faahira da doon xaami matan xaami matan boo sàdda ñu ngi ci noonu ngeen xaam matan wala ni la xaam matu bi suñu mboole ak kund noonu daal ñu seetlee mu fi lépp lu noonu daal ñu seetlee lépp loo xam ne la mën naa dafay xaaj bu ci mën a jaa adi gën a ak xaw ma nit ñi xaam matu hun doole seen moom nga ne woon kund hun ñoree ne wala nga ne jaa adi gën a ak xaw ma nit ñi giir ga xaam matu haa doole seen moom nga ne woon kund haa ñoree ne moom nga ne jaa adi gën a ak rijaalu góor ña xaam matu hun wala kund hun wala jaa adi misaaw jigéen ñi ñoree ne xaam matu hun na wala kund hun na li tax mu ne mis leen naa fi rek nag saraa bi nee na ci lu soo nit taa ilaha maxal mu bakkari waxee yi tax moom ne kooku naa fi la moo dee wane ne moom koy fàttali góor ak boo fàttali jigéen ak yéen te tey nga taa bi nekk ci xaam matu nga bàyyi ko ci nekkul taa bu teqal góor ak jigéen mu faaw rek nga bàyyi ko ci ak jaa alxawm xaam matu hum alxawm mboolam góor la waaye tey nga bàyyi ci taa ji moom jaa ak xabilatu xaam matu xaa ñoo noonu tey nga bàyyi ci taa ji fa ak ka doo fàttali leen ñu wax da kullu ci gannaaw kullu ci ajunaha ci ajunaha jamha ak jamha ajunahina ak ajunahina sunna jumaha topp jumaha nee na buñ bëggee fet li gën a dëgër tam mu waxal na la ko mën nga boo ëndee kullu hoo xam ne loola day mu góor donte wax naa mbooloo la mu góor la nit jaa ak jeysu boo nee kullu hoo nga teg ci ajunahu ajunahu mboolee mu gën a fet liwaat kullu hoo bi boo ëndee mu farat na jigéen nga xam ne wax naa maay mbooloo waaye mu farat na jigéen la nit jaa ak xabilatu ba nga teg ci kullu haa ba noppi nga teg ci jëm haa u mbooleem jëm haa ngoo dellu ci leen lu jigéen ñi bu ëndee mbooloom góor ni ki jaa alxaw mu kullu hum nga teg ci ajjuna hoo na yow tam mu ngi dëgër sam li bu ëndee mbooloom jigéen ni ki jaa atu nisaa u kullu hum na mboole seen nga xam ne kullu hum na fu naa koy dellu nawet juma hu na ngoo dellu ci kon noonu moo tax saraa bi ne la yax ni annahu yujaawu baxda kullin bi ajunaha wa ma baxdaa li taqiyati qasdi chumooli nahu jaa rakabu dawar ya kulluhoo léppam ajunahu wa qabilatu jir ga ñoo na kulluhaa jamhaaw wa rajaalu góor ñi ñoo nañu kulluhum ajunahu na walhindaatu kulluhuna jumaaw noonu lee sugale wa xad yaju amaana burikee ajunahu ajunahu jamhaaw ak jamhaaw ajunahu na ak ajunahu na suma jumaaw topp jumaaw doona kullin ci lii baatu kul xam nga dafa ngaa loolu ku sart yooyee nga yoosu moom ngaa loolu ku sart ne kullu day jiitu daar yogal koo topp lu bare bare amaan la wax waaye xaj daanaka mën naa yëgal amaana ñu daal di nga gis ñu jekki-jekki fee dina yii te baatu kullu jiitu leen nekki mën nga ne jaa adi gën al xaw ma nit ñi ajunahu rek tena te fekk na kullu hoo jiitu ko mën nga ne jaa adi xabilatu rek jam xaaw bañ dañ fi wax kullu haa man nga ne jaa ak rijaalu jekki-jekki ne ajunahoo na dañu wax kullu hum ajunahu na man nga ne jaa atil hindaatu jekki-jekki ne jumaaw dañu wax kullu hum na jumaaw su ne ci alquran la uguyannahum ajunahina ajunahina jekki-jekki fetli hum bi ji uguyanna xam ne hum day yëxoolu mbéyi ajunahin daa koy fetli xaatama la uguyannahum kullahum ajunahina dem wa idi fut ndem dana jërëm tawkiidu man koorin man koorin fetli nakkra ku bi la kon na nga wax ko dafa mel ne borom bu tëmm dafa aaye woon ku fetli nakkira moolu waaye nag bu fekkee ne koo fetli mu am njariñ kon des na ko def moo tax mu ne yax ni annahu yajoosu hindal koofi yéna te wattabixahum al musannifu tawkiidu nakkira in afaada bi an kaanat maxdoodatan na bu fekkee nakkira bu ñu limité la bu am fuñu wan kon nañ ko fetli niki nahu sumtu woor naa sohran woor kullahoo léppam xam nga weeru nakkira la waaye dama am na tàmbali am na yemukaay te boo nee woor naa weeru mën naa am bu lépp lépp kon mën nga ko fetli kullahoo léppam wa min mu xawloo bokk na ci waxitee mu ne yàlla tamit ak neexoo man kuntu ma nekk sabu gone bur baaxan ku defi nàmpal tax mënu ni dana ma yore ak dalfaawu jigéen ci aji rafet xawlam at ak taxam boolam at na ak taxam boobu toggit la ci xawlam bi te xawlam nakkira na kon jàppal ne bu dee lu am yemukaay daal ñëpp ñu nakkira mën nga koo tawkiit ñu ko fetli asaraa bi neen wa amaanahu waqtin wa xiinin wa samanin min naa laysa fihi taxdiidan falaa yu akkadu fekkee dee loo xam ne amut a minute ni ci waxtu rek ñu temps wala jamono rek loolu kon doog mën a te wala mën xitare ga chami la daj na kapp xan muxaati basrati bàyyi koo cee xam naxu basra ak basri yoona mu ngul mukk ku fedd li nakkire defe naa sax moo ngi mu tam mu toppa waxal na ne la wala yo gesto ci dum nakki rek indal basra yum defal nan wa dole mu ci mu tan na mo sun di waxitam na la wa basra mo top na ho te nek basra ayena mom ku fa li nakki rek la waxna nga dolo bu ci taj ci ta wakila akila ci ni fam ni ni tasni han wasmi fa'la wal isma ndax fa'la wa wasmi af'ala an ndax af'ala ayena bo bu ge fet li ñaar mom bu de ñaar mu go dolo kila te nek ko ci huma bu de ñaar mu ngeen dolo kita te jek ci huma waye bu la jaral fek fa'la ani ci jamaa ngari ko tasni na fa'la wal ni di wax jamaa wal wala may fek af'ala ni ci aduna ngari ko tasni na af'ala wala fek bani ja adik na asudan ya rasul wal kila huma rek waye bu ne ja asudan aduna hani tebe bani ja atin sundani wal kila huma rek mu noppal la bu ne jaatul indani bëgg bëc tak jëm hawaani ci mu ci doore ci ñoo ñaar tool bu ñu fekk ko intu akit ndem na fadli ak damira damira ak muttashil ak muttashil ak nafsi ak baatu nafsi ak xani ak baatu xani fa ba adal mun fasil kon day nekk ci gannaaw damira mun fasil aw neena damira muttashil boko bëgge fadli nafsu ba xani bu jekk jekk rek andi nafsu xani mu sosti rek day melni kon da nga def nafsu xani faahin wala nay ci misal waye defo ko taw waw tawu tawu ko ande ni mun fasil wa nak nak barkata nafsu ba hayni ya ko dal mu xamni ci ko yoray fadli ak boone hindul hindu dahaba dem bu ko ge fadli ci yobbu da nga wax ci yow mom barkata nafsu ha jindi to tan da bu wax rek hindul hindu dahaba dem nafsu ha tawu def ne ko nafsu ji fahin la ci dahaba waye bu ñapp na nga jullo fa li xéjum na bu kon nga indi fi mu fa li xéjum na bu nopp na nga tokki na soha wala hinul hin kharajat genn na lo wax li xéjum mom haynuha genn bopam ay do ne hinul hin kharajat genn haynuha dañu def ni haynu genn fa hin kharajat waye bu ngaawa japp ne da nga nopp xéjum na bu fa le ko haynu wa tax mana li allah yaqha allabsu li tabaduri an kullan minhum fahilun la tokkinu hay taqna wa yajus fasmi du khayru damiru nahu qawmu fi dari anfusukum kam nga xomu jogu waaw ni ci xomu dalil mutasil la yang ko fetne anfusu way ni wo xomu antum nga fetne fi dari rek mu takale ko lol la wax ni dagan nga ko takale fi dari ak la ñu la neex bu ngi ci defaw rek nga def jamu ñu ko ñu mo nak anati ju dina dara fi borom rafa ñu dalil ma lay wax ni bu do mutasil tan nga ko fetne nafso xeyru mun ko fedle mun ko ci ndek tor an nafsu ko ni ne bëgg dañu rafa mo tax ñu wax da bëgg dañu ñu sax mom mun nga jëk jëk fedle ko te lu jàng nga ko ñu mun ko ci ak mun nga ko ne raaytu ko gis na la nafsa ka sugu ñu bop nga xamni ka abou nga fedle ñu na fooru bi nga ñu dañu rafa mun nga jëk jëk fedle ko nafsa ka na so to ki ci kage ak mara ko mo na bi tak yow xamni ko sugu ñu bop da xamni xamni do fetli ka bi ci duga ji way fof ndagam do mur jar la di ajo ngana ko marar ko duga anta ay ay ni ko duga jar man ngani raaytu kum gisna len kullakum taqiyan xam nga ko ko lim ko fetle du nafsu ko yum safar kullala tay tammi buru bu no sa dole ci kon man raaytu kum kullakum bu jar ngana raaytu kum antum kullakum mata buna wa akdo fetle len ni duna siwa huma ci ñu ñaar wa qaydu tindir mom tank ba la yeen sa sama do ko warlo manam borom fedle nafsu ko ni tamu do ngi dafa rek mo jar lim la wax way neena boko ni fedle lu ko nafsu ko ni sax nek nga ko fedle kullu ba jami ko sax kon do ngi do ngi do ngi nit ci la tagu rafa lay mo nga ko bañu andi mo ko sen hmm atax mo fa iza akattahu bi khayrihima salatul tusimu akara kon to takko tank ni wax wa hal ibyanu bu da ñu ñu fasil bal ya jox an taqola ko mo jox leen ku mu ko kep ci ya nga wa nga fedli da ñu refala te mut ko ci la wolé ci way lu ko fedlé mo du nafsu du xewni ku mu na kon ku mu du mëna jey bokku te andi ro mëna fa ci seen digante jar na ko mo an du ku mu ko la na xere ko mo ñay bay ya kon mën nga ne ko mo ku mu ko mën nga ne ko mo an du ku mu ko la jox ba patay wa kasa in kana al muakkadu ñu xeyra dañu waxi ñu ko mutale won legi fa taqulu ra'aytuka nafsaka wa maratuka hayna ko xamna ko legi wama la nga xam ni law bi yéen ko ñu baat la yow tawkid ci tawkid yéeg ci gën a dikk mu kararal ñu ñu baamu xam nga tawkid day ñaar xam nga tawkidu maanaam yi mooy bi nga weesu léegi am na tawkidu law bi nag moom lay dugg wax man nee na du yàlla yombal la muy baat ba nga wax ni tudd ko fenn rek moom ngay baamu waat waxaat ko taxaw ni ko ñu soxla nga ne ugguru bi taxañal ugguru bi taxañal boo ne ugguru bi yooyu te bëgg koo baamu rek naa bëgg koo sotli fenn la si ñu baamu waat dalti rek dal waxal ugguru bi yoonu ñaare dañuy tey lamar ci jigéen moo tax yaa ji nekk ci ak kee waxam ne fa iyaaka wattul almira a werante fa inna hoo naka moom dan xaa un ab wootekat la ila charu jëm ci ay wajaalibu te aji ñoo delee te charu jëm ci ay su ma ne benn fa iyaaka daa ko fetluwaat waxaat doom iyaaka boole ci walaa to id dugul baamu lafza damour ndaatu damour muttasilin bi muttasil ila maxal laf bi dara mu àndal baat ba am na fii ba nga xam ne wërsi la jot wax na ko bixi ci moom bu fekkee ne baat bi nga bëgg a feddli feddi ñaf si yow day damiri muttasil kon xam nga am na lam jokk nee boo ko dee baamu nag bu baamu damiri kese ba ngay baamu waal lam jokk boole ci waaw nit ki doo seetloo maramu naa bi ko ci yow xam nga kaaf boobu daa ànd ak baa soo ko bëggee feddli ndoo wax nag maratu bika ka déedéet nga wax maratu bika baamu waale baa bi kon jàppal ne damiri muttasil bu ne moom boo ko dee feddli feddli lof si itam ngay baamu waal lam jokk rek waaye moom ci bopp bu leen ci moom dong baamu ko tagaani gi ni alxuruuf araf ya araf itam nee na boo ci bëgg a fetli danga koy baamu waale ak lam àndal naki inna xam nga neen inna saydan naka sayit ba bëggoon na fetli amee kese gi doo wax ne inna saydan déedéet faaw nga ne inna saydan inna bi nga koy baamu boobu saydan bi mu àndal baamu waale waaye doo baamu inna kese gi rek xëyra maa ndari araf wa nga xam ne tahasala amana bi ci moom jawaabun tontu yoo xam ne araf na muy mën a tontoo nag moom boo koy fetli mën nga koo baamu moom dong moom ci war ngay baamu waale lam àndal kana xam ne ki naa nga waaw waka balee ak ni ki balaa axa kay waka balaa ak ni ki balaa axa kay naa waaw na nga ne naam balaa mën nga ne balaa axa kay laa it mën nga ne laa déedé daa ko araf mën tontu lool mën na ko wa mu bi maru raf si damiru basaaba ak lifi ba nga xam ne xadin fasala facc na ak kit na nga feddlee bi ci moom ku la dañoo bépp damir ittasala boobu jokk na loolu am na solo daa wax ne damiru muttasil ba ne mën nga koo feddlee damiru basaa bu nekk muñ fasil nga xam ne doonte damiru muttasil moom daa nekk bérébu nasab mbaa bérébu jarit yow du tee mën nga koo feddlee rek damiru basaa boo xam ne moom daa nekk muñ fasil nit nga ne ko xumta jur nga ante yow kooku moom xam nga tabi nga damiru muttasil nga feddle ko anta kooku moom dëppoo naa moom sax wax daa fekk moom taaji rafa anta bi tam dëppoo moom nekk damiru muntasil bu rafa waaye aw man soobam doonte daanu sabu itam mën nga koo feddlee lool niki akram tuka teral naa la xam nga kaa googu ma foobu ndigi la bërëbu na soo nekke mën nga ko teg anta yow anta nga xam ne kaa yi bërëbu na soo nekk yow nga feddle anta ñu damiru muntasil bu rafa aw ma jurooram manaa nekk bërëbu jar sax du tey nga def ci rek damiru muntasil feddlee ko naxu maratu ba mu naa bii ci moom nga ne xuwa moom xam ne xuwa ji damir boobu ci bisi lay fedli te gis nga araf njariñ ci nekk su boobaa nag alastiharati damiru raf yi damiru nasbi wal jar li bérébu nasab mbaa bérébu jar nga ko àbbal damiru rafaa bi damiru nasab boobee mbaa damiru jar boobee ndax da buwuta ñoom waaye du ko mën nañ ko al atfu ni moo di ataf al atfu ataf imaabul bayaanin benn ñu boroomuk leeral aw na saq yi wala mu boroomuk wal xarabu jublu ga al aana léegi sii bayaanu maa mooy leeral ki nga xam ne leeral ataf bi nga xam ne sabaka jiitu na ataf moom ñaari wàll la ataf benn atafuk leeral la maanaam moom doo niru bareel rek xam ne moom baat bi ataf bayaan day leeral baat bi ko jiitu woon rek manaa nekk ataf na sax na sax moom moom nga ñun ànd aw araf moom mu gën a yomb ràññee lool mu ne waaye mu ngi jublu nag léegi mooy leeral wàll ataf bayaan doole ñëw ci ataf na sax fa bul bayaani borom biral ga taajaxun aju topp la subxu sifat yi juddi niru naat nee na ataf bayaan moom day topp la mu ataf bayaan ba nopp dafa niranteeg naat dafa niroom naat ci bu dee maarifa day dolleeg leeral la mu topp bu dee nekkira mu tax ci sal ko moom nga xam ne moom la ko naat doon defe mooy tam noonu la koy defee. fa defé nak haqiqatul qasd deug deug yi nañal ga mun tashifatu abu mun ko la bi ci mom ak ñu ko la bi ci mom ñen lañu jëng deug deug nak ci mom lay léré ba at bayan ci mom ñu léré ma léré lañu jëng mom ci ba deug ba ay aqsamu billahi ci yalla abu hafs ñu dakkin tan ko ko xamaru ko moy xamaru xamar bi at bayan la ci abu bi tap ko ci rafa waye gis nga léral na abu hafs dakkin tan deug la amana ñu dakkin tan ko keneen ay bo ndo xamar na nga xamne mo turam nak ñu xamar bu xataam nak kon lolu xamar bu nekk ci jiblon deug ci ngi ñu jiblon dafa léral na ci mom ñu kon dafa melni na ci léral lamu top bu do maaru fa ak taxisal ko bu doone nakke dañ ko sale bu doone nakke nga gis fa awliyan hunan ko ngeele ñu ñu faax ci awol ci deppante ku jëg ma la nga xamni annatu nat awliya mi ngi won nako ñu ñu faax ci awol ci deppante ku jëg sax ni la waxon ci annatu haqiqi kuna tok man hotam ci fukki bëpp ana ñeen tok la waxone bokk fekke ñu fukku nat haqiqi na tok man hotam ci ihram yett ñu rafa na sat ko fagg ak wayal yi tam non nat haqiqi na tok man hotam ci tuyar ñu ay sal nekkira ci tam non ci watal tam non nat haqiqi na tok man hotam ci nim yett moy ci fatas ñu jamm ci non dana tok ci yoy nat haqiqi na tok man hotam ci mbir yar moy tasgir taani su goro la jiyen ci tam non mer mo fukki dara way len faqad yakunani amana dal nek ñom ñaar mu nakaray diyar ñu nek dal kama yakuna niki ñu nek itam mu arrafay ñu diyar ñu maarifal aw neena man ñu nek nek la ñom ñaar ñep at diyar ak lamu top mu ñu bok nek maarifa am bokke nek maarif mo ñu leng yoson leg mom xamne Umar ak Abu Hafs ku nek alam la wala mom ko maarifal won bu ak ñu mel ñu bone ci sharabi iskini nandal ma sharaban ak nan da jotek haliban new haliban new haliban ni ko tudde ak bayan ci sharaban bi tam nga leral nako ndax ko yam lu jox mo nan rek nan gu mënu ko won way bo ne new dal nako rañ haliban joy ak bayan la leral na taxisal ni nga jog won sharaban ta bu ton lol rek mëna ni nan gu ne ko xnu ma bokk lay nak rañ ñaar on ra def nako gis salihan mi agnu li badal yati ñel nek badal fi khayru nahwi ci lu mu ron tek sa waxa fi khayru nahwi khawlika ci lu mu ngi sa waxa ngane ya khula mu ngor ci ya amra te ma ya amra di ci epna neena foko fek mu atu bayan nang ko may ihray badal amna ñaar bëru yo xam do ko ci man mom lolu moy bu fekke ba bu nek atu bayan dang ko tofale buru bu na sabba dang ko delo ci munada ba bu ngo dang ko delo ci dar bu ngo te buna ko ci dam mom na mom nga top buru bu na sabba dañu top rafaga foko mu ñu dok mu wayu ak bayan bu bu ngeen ci baral rek bis ko man ndax kon do dindi won yaago nga defon te def ci mom ta fekk ak dam mu nekk wi du meuna nekk tak tak bi rek moy ba bu nekk ak bayan bu fekke bang koy delo mom mu dama tax ci mom dafa nekk munada mu ngi dina ci dam te mom nak mom da nga jaar topum buru bu na sabba wax na nga munada buru bu sabba nekké ci misal fi ya khulamu yahmara khulamu de munada nekkere bu njublu dama ko ci dam ya amura nek ak bayan nga top buru bu na sabbi wax ne nga won munada fokk sa buru bu sabba nekké xol ni won ko ihrab rek ak bayan to bu ko wax badal ndax bu ko ne badal day mel ni da nga wara wax ya yahmara day mel ni nga won dindi ya def ko ci mom mu ya amura te xam nga ya amuru la wara don do bo xamni bo ne won sajjat lam top bang ko ci mom du meuna djub nak kon bo beure nango at bayan te lañ ko wax rek baral ko ndis ko so baral ak won na bisirin ak lu melni bisu ta bihil bakri ji aji top bakri da way wa jo xamne ana man ci mut tarikil bakri may domi aji baye ja ko du bakar ka bisirin te moy bisirin ak tawu gena ya tarku bu hoodo ni ko fuglu wo ko wax ngir dal xale ci kaw legui xam nga kon ana mu tarik bakri non baxna ndax bakri jim la wax dafa taral mota at tarik ji mu taral mu taral bo di non bakri ci bisirin nak nga wax ana mu tarik ci bisirin kon da nga tara mu daf ni ci at tarik ji te bisirin ji nga xam ni mom mom la wax taru la ko mu tar lo ay nga ko bataay ngi mën ta nek kon ta kata ko mo nga wax ni rek bu fekke ba di at bayan da fekk ba wara dalu nek mu daf ni ta fekk na moom yi moom boo ko dewoon foofu mu dugg sopp mu daal fi léegi dijjubati waaw kon su boobaa da nga koy ihraab at subayaan rek te da nga koy ihraabe baral ndax boobu wax bisin ba dalal ci bokk yi wax ne baral ka da ngay mun la mbalal ci wërdu ko fa te wax jëri yàqu te lay boo dindee al bokk yi teg fi bisini noog naxu daal koy aaya ndax li nga ne taari nga mu daal fi te fekk na mu daal fi léegi mu taaru daal fi lu taara at fun na saq lii moo di at fun na saq toftale lay fi réew حطف النسق أطف النسق تال أجتطلا بحرف تؤرف مبع أجتطله أطف النسق ممنين جهو تخامي نخدام أرف وخامي نيكو جيتو مطب جنوم قدفين أرف والين دي أطف مطهمني دن يطب أرف وخامي مولين دي تخل كحالي كمي سهج مني أخصص مغا جاكليل من كنغا خامي صدق دقلنا بودين تكتفين tanay ko tag oxsus ila amanda ni gëna ko ci sukoon ubnanta man na xorum deena te tek na mo sol sadaqa fi hil madina nabu wa mifahina skal he bu wudin nek jaaru na doon tay ci oxsus xafale kasara wa tanay jod nak moy a to na to fu ci wudin mu ko tax di gisal xam gis na fanaay ma atof la rahwata bi moy waaw gi moy ataf ci moom nag lu alma atawxale moo wuddin ci kon misaalam at na sangoot muy wattana indéogi le fal at bu ataf ga nopp na xan ci baatak maana bu waaw nekk na ci waaw tuma ak suma faa in ak faa xata ak xata am ak am aw ak aw moom daa am araf yoo xam ne dañu ataf ci baat ba ataf ci maanaa ma ata ci baat moom mun nga ko mooy lu lam ata lam def rek mu def ko su rafaayee mu rafaa te na sagee mu na sopp bu xafalee mu xafag bu jasamee mu jasam nga xam nga ne ataf dana day ataf ci bu jasam ataf fian ci fian ataf ci maanaa nag moom mooy lam ataf ci moom bu fekkee lu sax la mooy te mu nekk lu sax bu wala dàqoo maanaam génn ci àtte ba mooy te mu dàqu génn ci àtte ba araf yi moo ñëw fi nag noonu ñu def waaw ak sunna ak faa ak xatta ak am ak aw ka xam ne que ni soxaja nga ne fika nekk na ci yow siddxun ak dëggal woofaaun ak matal wala de fika jaar mu na juróom la tey làmboo xabar mutala mu ñu yeexe siddxun mooy mutala mu ñu yeexe woofaaun aadafa na maatoofu la ci siddxun gis nga woofaaun ñoo ataf ak waaw léegi topp na siddxun ci rafaa gi topp na ko ci maanaa mi ndax bañ ko ne ame nga ak dëggu rek boo ci tegee woofaaun mooy ame nga it ak matal wala de soo ne ko woon maa fika siddxun ak dëgg nekkul ci yow teg ci woofaawun rek muy amoo itam ak matal wala rek kon loolu mooy ataf ci baat bi ataf ci maanaa mi ma ubbi xatta fa leef na lafzan ci baat rek fa xas bu te mu doy yem ca bal bal wala ak laa laakin ak laakin ba ci arax yi moom noonu dañuy ataf rek ci baat ba waaye maxnaa moom doon ci ataf nga xam ne jotee moom dara ci lañu ataf ci jëmmi àtte bi ci boppam ci dugg ca ñàkk ca dugg nga gis léegi sax ka xaw ne que ni sa waa jënga ne lam yëpp du feeñut amuroon ascam danga ne nit feeñut laakin waaye talan wadbeer moo feeñ wadbeer baat wolof la dañ cee jóolu wala du dëgyati awil baqaratin waxchiyati doomu kéel wala doomu nanga njaay àll loo moo tudd wadbeer boo dee seet laakin talan aat fi moo tafu la ci amuroon tab ko ci rafa yum rafaaye dàmm na fi ci alu gii alu gi ne wooyu rek a tax mu nekk fi waaye ne dem dafa raa gaalif moom su taaruwut laawut ñu dëgg alu ba tawu da ko njëkk waaye na fi wooyu tax mu wooyu tax ñu andi ko boo ko seet loon li njëkk moom dafa dàqu ndax da nga ne nit fee nit te li nga atax moom dafa sax da nga ne waaye doomu kéelu mbaa doomu wala doomu nanga njaalu moo feeñ xam ne lee dafa dàqu li dafa sax kon atax na ci baat bi atafal ci maanaam yi mu ñëw na ci maxnaay arabi atax yi fa atof na nga atafe bu waayum ci waaw saajo xan aji jiitu fi hukkumu ci àtte ba aw laaxi xan wala aji yéeg maanaam aji topp fi hukkumu ci àtte ba aw mu saaxiban wala aji àndonte mu waafi xan ji aji dëppante fi hukkumu ci àtte ba mais na njëramin waaw moom mooy mutt la kul jëmee maanaam day gool la nga ataf ak lan ko ataf ci àtte ba nga wax te du ci mën a ràññeel na ba xam kan moo ci njëkk ak kan moo ci mujj ak dañ koo àndandoo ak kan moo ci ëppale am dañ caa yem la yépp moom waaw mënu ko ndax loolu di boole ci àtte ba di génn ci ni ki tey jii boo ne woon jaa adikëna zeydun sëydi wa xamron ak xamar ما تخرجنا لا يشير إلى مهاني هذه الحروف فالواو لمطلق الجمع. فإذا قلت جاء زيد وعمر دل ذلك على اتماعهما في نسبة المجيء إليهما. واحتمل تجمتل كون عمر جاء مع زيد أو بعده أو قبله ولا يتبين ذلك إلا بالقرينة. أنا ربوني سيد الحمر مولي أتبه نيوه أسكن قبضي نيوه نيوه مي سيد من محطوف عليه أخمر من محطوف من ميك لاتف ميدان جمتلنا كي نجي كموكي كي نجي نيوكي باني أنلو وعي فرن ريت نيوه نجي كان أبو مدر كواني لكنه جاء سيد وحمر بعده واني بعده كن مي أمر دانيو جناو بوني جاء سيد وحمر معه كن حمر دانيو أنلو بوني جاء سيد وحمر قبله كن حمر دانيو جناو وحمر فرن جاء موكي واني واي وأمام دجران يندرا وصح مرحن يوحنا دين دين يوح ما شاء الله ثم فلان تقدي تبني وح ما شاء الله وفلان وحن يوحب كنت يقول يالا كوكر جاني في سوزان يندرج آتي ودو سمتما نامم ديواني سوزا يالا موجودنا جام بدر جاتو بون وخصوص مغا بغلل بها كمو واو أطفال نفي أتخم خامي لا يخن يدي كدو مدبوه ولا متوكم mana bëpp xew xew bo xamni boko dé sét lañ atax ci mom bang mënuko mëna ci atax mënu ci wona ñak ndax lool day atté bo xamni ma day xew xew bo xamni kenn mënuko def ané ñu mëna waaw ñukoy atax taxaw na ko li sax jëna ni istafa ranna haja kine wa bu ñu ak sama doom xam nga rang mom faaw rek kenn duko def kenn doom bu taxaw dañ wax taxawon rek ñu ñëw kenen top ci ba ñëneen ko defé nak haja jëna استغفرنا هذا كي هذا مفاه الاستغفى لغتي اتاه بمحنا مران جي مانا نيك واو لاي دون وتاغني روبني اك سما دوم نيو نيو نيو امران اتفرغنا فان الاستفاف لا يكون الا منهما وكذا انه تشارك او تخاصم او تضارب زيد وعمر nga bokale wala xuno wala dorante sey mun ko def mom dong fa am kum ko defal kon kay atax ci mom waw lay don yebu maxna bokal gi ba xono gi ba dorante yi na nek wal fa u fa bu tarti ni ñal na taxtare gitti sali and ko jokko neena fa doon te yene ne la nga tax ci mom mo jitu ci atego waye nak naka mo dal rek ni dal ci sos fi sa sa bu sos ci rek ñu la sa di def ak bo ne won ja adik na zodi zodi fa amran top amar bu ma tek ni sooti ndik ci ñoo gi waye naka mo rek ma dal ci top sa sa xamne وصلوا فتمتم للترتيب نيالنا التفتلي بانتسال عندك فتش سمامون ديواني لنغا أتفتح مومونا أطوح عليه مونيك تأتبه طيب أبدير لكو تنكي مانام تنكي أتفتح تبتش فساسة ساسة كمسال ملجي هون ليه دواني وانجد جاء عليكنا سيد مسيد ثم أمرون كفا أمر مونيكي مون سيد مون الياغ أمر دولدك فايسوس كي فساسة ساسة kon ñu ñu ñu def waxsus na la jagalel bi faay ci fa at sama ataf lo xamne laysa sinatan dusila ana mënu ci la rek ndax amul damir xamna mësi ci la nga xamne istaqarr saxna ni annahu naka mom asilatu mushila neena fa mo jago ataf dimla jo xamne muntu nek ci la ñak yo mën ci la ni ko waral rek mo ñak am hayit manam damir du del ci musulmu dang ko mëna ataf nak ak fa ci dimla bo xamni mëna ci la ndax mom amna hay bobu del ci musul ma ko fa moko jabo ñu misale ci misal isra bi ne Allah ci la nga xamni yes euro da nga yobbu fa ya xaf te ragal zaydu saydu ak asadu day ne da nga yes euro fi lu mudarif la nabu ko mu faalam dimla bo ci mes musul ni Allah ni xani bobu dimla mëna ci la da doon nako sax farmu legui nak fa ya xaf musul dimla bobu nga xamni ñu la faaji ataf ci yes euro ya xafudo mu daye usoudou ngi faahina way amul ben damir bu ma delu ci mosho xawna kon faaji ataf na jumla ya xaf soudou ni jumla bo xamne musi la ci yesaru ni nga xamne mom man na ci la don nga xafar lolou fa mo koy def yaw tes na nga ataf